Una història de la música a Musicòpolis amb Brighton 64. Brighton 64 amb el recopilatori Fotos de l'Ayer. 1982-1987. Comencem amb La Casa de la Bomba. D'aquesta manera hem començat un nou segment de Musicòpolis amb els nous senzills, amb les presentacions, amb les cançons que ens porten gent com Brighton 64, amb aquesta cançó anomenada La Casa de la Bomba, des del recopilatori que ens porta els seus temes dels anys 80. Un altre dels àlbums de l'actualitat musical que us volem presentar també és Maravilles de la Ciència, amb aquesta versió Hillbilly del Què tal Copycat a càrrec de Banda Part. Pero de un tiempo a esta parte solamente pienso en destrozarte. Siendo no sé si no vuelvo a recordar tus mentiras y tu falsa ingenuidad. Y mirar tu cara de ignorante no va a hacer que quiera perdonarte. la manía de imitar, me salte en un momento de la red social. No consigue hacerte interesante, si más bien que vaya a estrangularte. Todos creen pura la amabilidad y no saben que escondes a Satanás. Un día dejaré de controlarme, porque voy a desenmascararte. Te voy a ahogar, a derribar, a aniquilar. A acribillar, a liquidar, a exterminar. Puedes gritar, suplicar hasta el final. Te voy a ahogar, a derribar, a aniquilar. Thank you. myself to you. My own life is gone. To you I belong. I give myself to you. Acabes d'escoltar aquest tema de l'àlbum Man on the Rocks and the Mike Oldfield presentant a Musicòpolis el seu senzill I Give Myself Away. Seguim amb bones cançons, bons ritmes. Presentem el més nou de The Yearning i també d'Hombres Que. The Yearning, des del Dreamboats and Lemonade, amb la cançó If I Can Have You, si no et puc tenir. Sobre amores que jamás pude sentir. Todo era triste y pequeño como el niño que llevo dentro hasta la primera vez que te vi. Llegaste así de repente, todo cambió para siempre. Por una vez tengo a alguien que me quiere, que no le importa quién soy ni quién fui. Por una vez tengo un amor que no muere, por una vez soy feliz. Ya no tengo miedo, ya no me falta el aliento, porque tú lo sabes todo de mí. Y es que ahora comprendo que la vida es un momento y que yo quiero vivirla junto a ti. Siempre es mi día de suerte, porque tú a mí me prefieres. Por una quién soy ni quién fui. Por una vez tengo un amor que no muere, por una vez vivo sin esconderme, por una vez soy feliz. Que tú quieras tenerme, por eso te doy mi vida y ya no temo a la muerte, solo a perderte. Yeah, yeah, yeah. Por una vez tengo a alguien que me quiere, que no le importa quién soy ni quién fui. Por una vez vivo sin esconderme, por una vez soy feliz. Por una vez soy feliz. Ja us hem dit que per una vegada és feliç, o són feliços, és la gent de Hombres G, per una vez es titulava aquesta cançó que es traiem de l'àlbum del mateix nom, abans Yearning, amb If I Can Have You. Seguirem a Musicòpolis presentant-vos música del nostre país, amb Via Límit, que ens porta l'àlbum Superherois. Sentim, si Déu plau, i a vosaltres també, amb la música del Et Faré Feliç. Ja no puc dormir, a l'estiu el llit no es ve per mi, la calor envaeix la meva habitació. I la brisa del mar ja es pot sentir, la guitarra ja sona entre quatre amics, fent xurupapa, xurupaparara. Quan arriba la nit amb els carrers vestits de festa, i tu tan sensual i aquella samarreta dels lacs, que quan et mous em fa patir el teu. Xa-na-na-na, na-na-na, jo vull estar amb tu tota la nit, fins que surti el sol a mig matí i perdre'm dins del teu desig, que em fa sentir tant. Xa-na-na-na, cada moment que estic amb tu, perquè aquest estiu et faré feliç, jo et faré feliç. A la plaça Major ja és tot a punt, la xaranga fina en coets amunt. 3, 2, 1, la festa ha començat. Els castells ja s'enlairen, el cel no és lluny, i la mateixa colla d'amics un any més junts. I allà, allà sempre hi ets tu. Quan arriba la nit amb els carrers vestits de festa, i tu tan sensual i aquella samarreta dels lacs, que quan et mous em fa patir el teu. Xa-na-na-na, na-na-na-na, jo vull estar amb tu tota la nit, fins que surti el sol a mig matí i perdre'm dins del teu desig, que em fa sentir tant. Xa-na-na-na, cada moment que estic amb tu, perquè aquest estiu et faré feliç, jo et faré feliç. La nit amb els carrers vestits de festa, i tu tan sensual i aquella samarreta dels lacs, que quan et mous em fa patir el teu. Que quan et mous em fa patir el teu. Xa-na-na-na, na-na-na-na, jo vull estar amb tu tota la nit, fins que surti el sol a mig matí i perdre'm dins del teu desig. cançó de l'estiu amb els Via Límit i aquest tema anomenat Et faré feliç. Everybody's in the place és Hardwell. Oh, Fantàstica aquesta cançó, sense dubte, que ens porta Natàlia Jiménez des d'una de les seves darreres realitzacions estupendes, elles, i que ens porta aquest Creo en mi. Bona música, bon ritme, i que continua amb els darrers instants d'aquest segment en Sant Martín, amb Kira Shisum. Es diu Dreamers. Yeah.